อาการของยายปลั่งไม่ได้เจ็บปวดที่ตรงไหนอ่ะเพียงแต่ว่าก่อนที่แกจะลุกไม่ขึ้นนั้นแกเข้าไปในสวนนี่แกก็เคยเข้าไปอยู่เป็นประจำเพราะว่าแกเป็นคนขยันทำงานมาตั้งแต่เด็กทำงานมาตลอดก็ไม่ได้หยุดอายุเข้า80แล้วยังไม่ยอมเลิกทำงานทั้งที่ลูกหลานก็บอกยายว่าไม่ต้องทำอะไรแล้วยายทำมามากแล้วแกก็ไม่ฟังแกก็ยังทำยังเข้าสวนเอามีดไปฟันต้นไม้เล็กๆที่ขึ้นรกสวนเอาเสียมไปถากถางหญ้าที่ขึ้นรกๆแกทำของแกทุกวันตอนเช้าๆก็ทำงานสักพักหนึ่งแล้วก็กลับเข้าบ้านกินข้าวนอนพักผ่อนที่แคร่ไม้ใต้ถุนเรือนก็มีพวกคนแก่ๆด้วยกันมาคุยกันมาเล่าเรื่องเก่าๆใหม่ๆสู่กันฟังใต้ถุนบ้านก็เลยกลายเป็นเสมือนสมาคมหรือว่าชมรมคนแก่คล้ายๆอย่างนั้นแหละแต่วันที่เกิดเหตุในยายปลั่งเข้าสวนแล้วหายเงียบไม่ออกมาไม่กลับมากินข้าวพอคนที่บ้านนึกกันขึ้นมาได้ก็รีบออกไปตามหาเดินหากันทั่วสวนทีแรกไม่เจอแต่พอเดินวนกลับมาอีกรอบมาเห็นยายปลั่งนั่งเอาหลังพิงโคนต้นมะม่วงตาอีเหม่อลอยเหี้ยถามอะไรก็ไม่รู้เรื่องแกไม่พูดอะไรเลยก็เลยช่วยกันประคองพยุงพาแกกลับบ้านพอกลับบ้านแกก็ไม่เป็นอะไรจัดแจงไปอาบน้ำของแกเองเปลี่ยนเสื้อผ้าได้ไม่ต้องมีใครช่วยแกทำเหมือนอย่างที่เคยทำมาทุกวันนั่นแหละเพียงแต่ว่าที่มันผิดแปลกออกไปก็คือแกไม่พูดอะไรเลยกินข้าวอิ่มก็ไปนั่งที่แคร่เพื่อนๆคนแก่มากันแกก็ไม่คุยด้วยไม่ว่าเขาจะถามอะไรก็เงียบมือลอยสายตาก็มองออกไปไกลพวกคนแก่ๆก็บอกว่าไม่ดีแล้วล่ะทำท่าแบบนี้มันเหมือนกับจะโดนอะไรเข้าสักอย่างนึงที่ว่าโดนอะไรเข้าสักอย่างก็คืออาจจะโดนผีเข้าสิงหรือว่าโดนของถูกคุณหรือว่าอะไรน่ากลัวทำนองนั้นแหละมีคนแนะให้พาไปรดน้ำมนต์ที่วัดแต่ยายปลั่งไม่ยอมไปไม่ยอมเดินก็เลยต้องอุ้มเหมือนไปใส่รถเข็นแล้วก็เข็นพาแกไปให้หลวงพ่อทำน้ำมนต์รถพอแกโดนน้ำมนต์ก็สะดุ้งเฮือกแล้วก็หงายหลังตึงดีที่ว่ามีคนรับเอาไว้ทันไม่อย่างนั้นหัวน็อกฟาดพื้นอาจจะย่ำแย่กันไปใหญ่แกฟื้นขึ้นมาก็ถามว่าแกมาวัดทำไมมาได้ยังไงก็มีคนเล่าให้แกฟังว่าเกิดอะไรขึ้นแกก็เกิดจำได้ขึ้นมาว่าก่อนที่แกจะเอานั่งเอาหลังพิงโคนต้นมะม่วงนั่นน่ะแกเก็บเสียมกำลังจะกลับบ้านก็พอดีเจอกระตาไปที่เป็นพี่ชายยืนอยู่ข้างต้นมะพร้าวพอเหลือไปเห็นก็ถามว่ามายืนยังไงตรงเนี้ยตาไปก็ตอบว่าก็มาหาสิจะมาชวนไปอยู่ด้วยกันเท่านั้นแหละยายปลั่งก็นึกได้ว่าตาไปไม่ใช่คนแล้วนี่เพราะแกตายไปตั้ง5ปีก่อนนู่นพอนึกได้ก็รีบเดินหนีแต่ตาไปก็ตามติดเรียกให้แกหยุดยายปลั่งก็ไม่ยอมหยุดเวลานั้นจู่ๆตาไปก็ดึงแขนยายปลั่งก็ล้มพอล้มลงไปแล้วก็จำอะไรไม่ได้อีกจนมาจำได้ก็ที่วัดหลังจากที่รดน้ำมนต์แล้วนี่แหละพอกลับจากวัดมาถึงบ้านก็เหมือนว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นยายปลั่งก็คุยกับพวกของแกเหมือนอย่างทุกวันแต่แล้วพอตกกลางคืนยายปลั่งก็นอนไม่หลับพูดพร่ำไม่ยอมหยุดเรื่องเก่าๆทั้งสิ้นพูดแต่คนที่ตายไปแล้วหลังจากคืนนั้นยายปลั่งนอนกลางวันนอนเงียบแล้วตกกลางคืนก็คุยกับคนที่มองไม่เห็นตัวแต่ที่ได้ยินกันก็มีแต่เสียงยายปลั่งพูดอยู่คนเดียวก็เลยช่วยกันพายายปลั่งไปรดน้ำมนต์อีกพอหลวงพ่อรดน้ำมนต์ให้เท่านั้นนะยายปลั่งสะดุ้งเฮือกแล้วลุกพรวดออกวิ่งไปทางหลังวัดทั้งที่เนื้อตัวเปียกแล้วก็นุ่งจงกระเบนเสื้อคอกระเช้าเปียกๆนั่นแหละวิ่งหายก็ไปในป่าช้ารีบวิ่งตามกันไปแต่กลับหาตัวยายปลั่งไม่เจอชาวบ้านตั้งหลายสิบคนช่วยกันค้นหาตัวยายปลั่งหายังไงก็ไม่เจอไม่ว่าในป่าช้านอกป่าช้าหรือว่าในหมู่บ้านหาทั่วหมดแล้วจนกระทั่งผ่านไป2วันถึงได้เจอยายปลั่งกลายเป็นศพลอยน้ำอยู่ในสระหลังวัดใกล้กับป่าช้าที่แกวิ่งหายเข้าไปนั่นเองก็เลยเดากันว่ายายปลั่งนะคงจะวิ่งไปแล้วไปตกลงในสระน้ำเสร็จแล้วก็ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้แต่ก็ไม่มีใครได้ยินเสียงแกร้องขอความช่วยเหลือและคนที่ไปตามหาในวันนั้นก็บอกว่าในสระก็ดูกันแล้วไม่เห็นมีอะไรในสระนั้นมันมีพืชน้ำอยู่ผักบุ้งผักตบชวาจอกแหนอะไรพวกนี้แต่ก็ไม่ได้ขึ้นกันอย่างหนาแน่นแต่อย่างใดก็มีเพียงบางๆอยู่ตามมุมสระเท่านั้นสระน้ำก็ไม่ได้กว้างใหญ่นักแล้วก็ไม่ค่อยจะลึกด้วยยายปลั่งไม่น่าตายน่าจะช่วยตัวเองได้บ้างหรือว่าส่งเสียงขอให้คนช่วยก็เลยมีคนพูดกันว่าสงสัยแกจะตายเพราะผีมันทำผีมันอยากได้ตัวแกไปอยู่กับพวกมัน ้องเป็นอย่างนั้นแน่เลยหลังจากเผาศพยายปรังได้3วันแกมาเข้าฝันคนที่บ้านบอกว่าแกไปสบายแล้วเจอกระตาไปพี่ชายแกแล้วคุยกันสนุกมากเลยเรื่องเก่าๆสมัยเด็กๆหัวเราะกันที่ทำอะไรตลกๆแต่ก็มีบางอย่างที่ยายปรังยังห่วงอยู่นั่นก็คือแกอยากจะให้เอาที่ดินแปลงหนึ่งถวายวัดแต่ว่าพวกลูกๆของแกไม่เห็นด้วยพวกเขาอยากจะเอาที่แปลงนั้นขายแล้วเอาเงินแบ่งกันเพราะว่าฐานะก็ไม่ได้ร่ำรวยถ้าขายที่ดินไปเอาเงินแบ่งกันจะได้เอาเงินนั้นไว้ส่งเสียให้ลูกๆเรียนหนังสือยายปรังก็เลยมาเข้าฝันลูกสาวคนโตบอกว่าแกไม่ติดใจเรื่องเอาที่ดินถวายวัดแล้วแต่ถ้าขายที่ดินแปลงนั้นได้ก็ให้แบ่งเอาเงินส่วนหนึ่งทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้แกเรื่องที่ดินก็เลยผ่านพ้นไปพอขายที่แปลงนั้นได้ก็แบ่งเป็นส่วนมีส่วนหนึ่งที่ถวายวัดอุทิศส่วนกุศลให้ยายปรังตามที่แกต้องการตอนที่ลูกเอาเงินไปถวายหลวงพ่อหลวงพ่อก็ให้ศีลให้พรหมาใต้ถุนกุฏิหอนกันเสียงหวยหวนในกลางวันแสกๆแล้วก็มีเด็กวัดคนหนึ่งเห็นยายปรังนั่งพนมมืออยู่ข้างๆกุฏิหลวงพ่อใกล้ๆกับต้นขนุนเรื่องแปลกๆครับเรื่องต่อไปนี่เป็นเรื่องที่คุณจำนงเล่าให้ฟังว่ากันว่าคนตาย3วันเนี่ยกว่าจะรู้ตัวว่าตายแล้วก็จะกลับมาบ้านด้วยดวงวิญญาณจริงหรือไม่จริงนี่คุณจำนงก็ไม่เคยประสบพบเจอกับตัวเองได้แต่ฟังที่เขาเล่าๆกันแค่นั้นก็กลัวแล้วแต่ตอนที่แม่คุณจำนงตายนั่นก็คิดว่าแม่คงจะกลับมาก็คิดว่าได้ยินเสียงแม่เรียกชื่อตอนที่แกเดินผ่านตรงที่แม่เคยนั่งอยู่เป็นประจำก็ทำให้แกเหลียวมองแต่ไม่เห็นอะไรทั้งที่เป็นเวลาซึ่งน่าจะมองเห็นเพราะว่าแม้ว่าจะเย็นมากแล้วแต่แสงสว่างก็ยังมีอยู่แม่เคยนั่งตรงมุมระเบียงบ้านนั้นอยู่เป็นประจำนั่งกินหมากนั่งพักผ่อนเมื่อยก็เอนหลังนอนงีบหลับไปตื่นมาก็นั่งคุยกับใครต่อใครที่เดินผ่านหน้าบ้านเรียกว่าแม่นั่งอยู่ตรงนั้นจนล้มหมอนนอนเสือลุกไม่ไหวแล้วก็สิ้นลมไปในที่สุดพอคุณนงได้ยินเสียงแม่เหลียวมองหาแล้วไม่เจอก็ขนลุกเพราะว่านึกขึ้นมาได้ว่าแม่ตายมาได้3วันแล้วก็คิดว่าดวงวิญญาณแม่คงจะกลับมาบ้านพอแม่เห็นคุณนงก็เลยเรียกนะคุณนงก็เลยพูดขึ้นบ้างในขณะที่มองตรงที่แม่ที่เคยนั่งพูดบอกว่าแม่เหรอแม่กลับบ้านมาแล้วเหรอทันทีทันใดนั้นก็รู้สึกว่ามีลมเย็นๆพัดวูบมาโดนตัวลมนั้นเย็นมากจนกระทั่งสะดุ้งขนลุกเกรียวตกใจพอตั้งสติได้ก็พูดอีกว่าแม่ไม่ต้องห่วงอะไรหรอกนะลูกๆอยู่กันได้จ้ะแม่ไปสู่ที่ชอบเถอะจ้ะลูกๆจะได้ทำบุญกรวดน้ำไปให้ขันอลูมิเนียมที่คว่ำอยู่บนฝาโอ่งอยู่ๆก็เลื่อนตกลงมาที่พื้นเสียงดังเพลงจนกระทั่งคุณนงสะดุ้งเฮือกมองขันที่กลิ้งไปตามพื้นก็ทำให้คิดว่าเอ๊ะนี่มันราวกับแม่รับรู้ในคำพูดนี่นะแกก็เดินไปหยิบขันขึ้นวางคว่ำบนปากโอ่งตามเดิมพอดีว่าหมาที่เลี้ยงไว้2ตัวมันก็พากันส่งเสียงเห่าหอนกันโหยหวนแกก็รู้สึกกลัววังเวงอย่างประหลาดก็รีบเดินจากตรงนั้นกลัวว่าจะเจอไอ้เรื่องแปลกอีกพอเล่าให้คนอื่นฟังพวกเขาก็พากันพูดว่านั่นแหละแม่เองกลับมาบ้านแม่น่ะเป็นคนที่ชอบเก็บสะสมเงินเหรียญเก่าๆเอาใส่กระป๋องไว้ก่อนตายมันก็ไม่ได้ยกให้ใครคนใดคนหนึ่งพอตายไปแล้วก็เข้าฝันคุณนงเนี่ยสั่งให้แบ่งเหรียญเก่าๆเหล่านั้นให้คนในบ้านห้ามเก็บเอาไว้คนเดียวแล้วก็ให้แบ่งเท่าๆกันด้วยคุณนงก็ทำตามนั้นน่ะแม่ก็คงจะรับรู้ได้เพราะว่าหลังจากแบ่งเงินเหรียญไปแล้วพอกลางคืนก็ได้ยินเสียงเดินเสียงฝีเท้าเหยียบย่ำพื้นกระดานเรือนก็ทำให้ขนลุกเพราะว่าได้ยินแต่เสียงไม่เห็นตัวคนเดินเสียงนั้นดังจากตู้เก็บของมุ่งไปยังหน้าประตูบ้านตู้เก็บของนั้นก็คือที่เก็บกระป๋องเงินเหรียญของแม่เนี่ยราวกับแม่มาดูว่าคุณนงจะทำตามแม่สั่งหรือเปล่าพอเห็นว่าทำแล้วแม่ก็เดินกลับลงบันไดไปเย็นวันหนึ่งคุณนงเข้าไปในครัวจะหุงข้าวต้มแกงมื้อเย็นก็รู้สึกว่าแม่อยู่ในห้องครัวด้วยที่รู้สึกอย่างนั้นก็เพราะว่าได้กลิ่นยาหอมที่แม่ชอบกินแกก็พูดขึ้นด้วยเสียงดังพอได้ยินบอกว่าแม่อยากจะกินอะไรแม่บอกนะฉันจะทำใส่บาตรไปให้กินแม่น่ะชอบกินพวกน้ำพริกปลาทูคุณนงก็เลยถามไปว่าแม่อยากจะกินน้ำพริกปลาทูทอดหรือเปล่าถ้าอยากกินฉันจะทำให้ไม่มีเสียงตอบอะแต่มีเสียงทัพพีขยับดังก๊อกแก๊กค คุณนงก็เชื่อว่าแม่รับรู้แล้วที่ทำให้แกเชื่อว่าแม่รับรู้มากขึ้นก็คือหลังจากตำน้ำพริกกะปิผักลวกปลาทูทอดใส่บาตรกรวดน้ำไปให้แม่อีกไม่กี่วันต่อมาก็ฝันว่าแม่มาหามาบอกว่าได้กินน้ำพริกปลาทูแล้วอร่อยมากวันหนึ่งพี่ชายของคุณนงเขาไปสมุทรปราการแล้วก็ไปมีเรื่องมีราวกับพวกเจ้าถิ่นพี่ชายโดนปืนต้องเข้าโรงพยาบาลแต่ก็ไม่สาหัสนักอ่ะพี่เล่าว่าถ้าแม่ไม่ช่วยเอาไว้นะเขาตายแน่ๆเลยแล้วเขาก็เล่าต่อว่าตอนที่พวกนั้นยิงเขานะเขาเห็นแม่ยืนบังตัวเขาอยู่เป็นเงาดำๆแล้วพวกนั้นก็ยิงแต่ว่าพวกนั้นพอเห็นเงาดำนะพวกมันก็พากันวิ่งหนีไปต้นเหตุที่ทำให้พี่ชายโดนยิงก็เพราะกินเหล้าแล้วไปมีเรื่องมีราวคอมเมนต์กับนักเลงโต๊ะข้างๆแม่ยังวนเวียนเหมือนกับมีห่วงอะไรสักอย่างเอ๊แม่ห่วงอะไรกันคุณนงก็ถามพวกพี่ๆน้องๆว่าแม่น่าจะห่วงอะไรสักอย่างพวกเขาก็บอกว่าน่าจะห่วงลูกๆ ก็คือพวกเรานี่แหละคุณนงก็สงสารแม่เอ๊แม่น่าจะหมดห่วงพวกเราได้แล้วพวกเราก็โตมากแล้วดูแลตัวเองได้แต่ก็ยังว่านั่นแหละคนเป็นแม่เป็นพ่อถึงยังไงก็ยังห่วงแม้ลูกจะแก่ก็ยังไม่เลิกห่วงก็เพราะลูกเป็นเลือดเนื้อเชื้อไขเป็นคนที่แม่รักใคร่เลี้ยงดูมาตั้งแต่เล็กแต่น้อยแม่ก็เป็นห่วงลูกทุกคนแต่ที่เป็นห่วงมากก็น่าจะเป็นพี่ชายนั่นแหละที่เขาทำตัวไม่ค่อยจะดีนักไม่ว่าพี่ว่าน้องก็พยายามเตือนเขาแล้วแต่เขาก็มักจะก่อเรื่องอยู่เป็นประจำพอหายดีจากโดนยิงที่สมุทรปราการแล้วเขาก็ไปติดผู้หญิงคนหนึ่งเป็นสาวเสน่ห์แรงมีคนหมายปองเยอะก็ย่อมที่จะต้องมีคู่แข่งที่ไม่พอใจก็เลยทำให้เขาโดนดักกระทืบสะบักสะบอมพอสมควรเพื่อนๆก็พากลับมาส่งบ้านไม่ถึงกับเข้าไปหยอดน้ำข้าวต้มในโรงพยาบาลหรอกแต่ก็ต้องพักอยู่หลายวันงานนี้เขาก็เล่าอีกว่าถ้าแม่ไม่ช่วยเขาก็แย่แม่ปรากฏตัวเข้ายืนขวางพวกนั้นก็ชะงักแล้วพากันหนีไปในที่สุดแม่ก็เข้าฝันพี่สาวบอกให้พี่ชายเนี่ยหาเมียให้เป็นตัวเป็นตนเสียทีจะได้เลิกทำตัวเหลวไหลพี่สาวก็พูดกับพี่ชายเขาก็รับฟังแล้วก็บอกว่าผู้หญิงที่ไหนจะมาเอางานก็ไม่มีทำเงินก็ไม่มีนิสัยก็ไม่ดีแต่แล้วก็เกิดเรื่องน่าแปลกขึ้นมาเพราะว่าพี่ชายเกิดไปเจอสาวคนหนึ่งอยู่ดีๆก็เข้ามาชวนพี่ชายคุยขณะที่เขาไปซื้อน้ำแข็งที่ร้านค้าพี่ก็เอามาเล่าว่าคุยกับเขาเหมือนกับรู้จักมักคุ้นกับเขามานานแสนนานแต่เขาน่ะจำไม่ได้เลยว่าเคยรู้จักผู้หญิงคนนี้มาก่อนหรือเปล่าที่สำคัญเป็นสาวหน้าตาดีผิวขาวน่ารักซะอีกด้วยเจอกันอยู่หลายหนก็ทำให้พี่ชายชอบผู้หญิงคนนี้ตามไปส่งจนกระทั่งถึงบ้านรู้จักบ้านช่องกันดีแล้วก็ไปหาเกือบทุกวันกลายเป็นความรักในที่สุดแล้วก็อยากจะแต่งงานก็เอ่ยปากขอสาวแต่งงานแต่สาวบอกว่าจะแต่งงานกับคนที่มีการงานทำเท่านั้นแล้วก็ผู้ชายคนนั้นต้องนิสัยดีด้วยไม่น่าเชื่อเลยว่าพี่ชายปรับปรุงตัวขนาดใหญ่เกือบจะเลิกเหล้ากินนิดๆหน่อยๆหางานทำเพื่อนแย่ๆก็ห่างๆไปพวกนั้นก็ไม่ค่อยไปมาหาสู่เพราะเขาบอกกับเพื่อนว่าเขาจะแต่งงานแล้วเขาทำตัวดีเก็บเงินเก็บทองจนกระทั่งผู้หญิงคนนั้นยอมแต่งงานด้วยพี่ชายคนนี้กลับเนื้อกลับตัวได้จริงๆมีลูกผู้ชายผู้หญิงสองคนแล้วรักลูกรักเมียมากรักครอบครัวเป็นที่สุดคุณนงคิดว่างานเนี้ยแม่คงจะต้องมีส่วนช่วยแม่คงหายห่วงแล้วตั้งแต่พี่ชายเป็นผู้เป็นคนขยันขันแข็งทำงานทำการหาเลี้ยงครอบครัวลูกเต้าก็เลยไม่มาให้เห็นอีกแล้วเมื่อไม่กี่วันมาเนี้ยคุณนงก็ฝันถึงแม่เห็นแม่หน้าตาแจ่มใสคงจะมีความสุขแม่คงจะไม่มาวนเวียนให้เห็นอีกแล้วก็ขอให้ดวงวิญญาณของแม่ไปสู่สุคติเถอะสาธุ